کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، ایک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، نظر کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نظر کے وقت مجھے جلوائے محبوب شاد بنوں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد بنوں گا یا رب، آج بنتا جو کھلے حشر میں غیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں غیب، ہائے رسوا آفت میں پھنسوں گا یا رب، رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، قبر محبوب کے جل قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر لے تو میں شاد رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب. گر تو نارا ہوگی, گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نارے جہنم جلوں گا یا رب, ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب. عفو کر اور صدا کے عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جا ڈنک مچھر کا مجھ سے تو سہا جاتا نہیں. قبر میں بھی چھوکے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب. قبر میں بھی چھوکے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب. مجھ کو ناگار پہ گر خاص کرم ہو مجھ گناہگار پہ گر خاص کرم ہو جائے. جام طیبہ میں شہادت کا پیوں گا یا رب. جام طیبہ میں شہادت کا پیوں گا یا رب. اذن سے تیرے سر حشر کہیں کا اذن سے تیرے سرے حشر کہے کاش حضور اذن سے تیرے سرے حشر کہے کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل خوشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب سرے شمشی ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری کی نیچی کی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں دے کہ ہم تجھ سے لب سے آبی ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آبی ربنا کا ساتھ ہو، دولت پیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت پیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن احمد زہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن معمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابو یحییٰ بزاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا قاضی ابو رجا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بتایا کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت سیدنا حسن بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ان کے وصال کے سال حج کیا. میں اپنے اونٹ کی حفاظت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا. میں نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور ان تمام لوگوں کی بھی مغفرت فرما دی جو میرے جنازے میں شریک تھے. میں نے کہا، میں اپنے اونٹ کے بھاگ جانے کے خوف سے آپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا. ارشاد فرمایا، غم نہ کرو، ان کو بھی بخش دیا گیا جنہوں نے میرے لیے رحمت کی دعا کی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس واقعے میں نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے حوالے سے, وہ بھی اگر نیک بندوں کا جنازہ میسر آ جائے تو کیا بات ہے مدینے کی, کتنی پیاری برکت, کتنی پیاری فضیلت اور بخشش کا کتنا پیارا ذریعہ ہمارے سامنے آیا. تو جب بھی موقع ملے, بلکہ موقع نکال کر مسلمانوں کے جنازوں میں شریک ہونے کی مدنی التجا ہے. ہو سکتا ہے کسی نیک بندے کے جنازے میں شمولیت ہمارے لیے بھی سامان مغفرت کا ذریعہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر قربان کہ جب وہ کسی مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ اس کے جنازے کا ساتھ دینے والوں کو بھی بخش دیتا ہے. یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنی بڑی برکت کرم ہے اس کا. ہمارے ایک تعداد ہے جو صرف سستی کی وجہ سے, چلے کوئی مجبوری ہے, کوئی ایسا عذر ہے, کوئی شرعی مصلیات ہے, کوئی شرعی عذر ہے, ٹھیک ہے, لیکن محض سستی کی وجہ سے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوتے. عموماً ہمارے یہاں جنازے کی نماز کا اعلان ہوتا ہے اور جنازے کی نماز کے لیے کچھ نہ کچھ تعداد ہوتی ہے. میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں پڑھتا, نہیں, مسلمانوں میں اب بھی نماز جنازہ پڑھنے کا رجحان ہے, دور دراز سے رشتہ دار بھی آتے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں, بنیادی جو نیت ہے. تو اگر اب تک سستی تھی مدنی چینل کے ناظرین یا جو یہاں حاضرین ہیں, تو نیت کریں کہ جب بھی کسی مسلمان کا نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا موقع ملا تو اس سے ہم کوشش کر کے نماز جنازہ وہاں ضرور ادا کریں گے. اس کی ایک اور فضیلت سنتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن کو بعد موت سب سے پہلا صلہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے کے پیچھے چلنے والے سب لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے. تو یہ بالکل مطلب کہ پیارا سا ایک ثواب ہے, اسے ہرگز ہرگز ضائع نہ ہونے دیں. یہ واقعی, یہ جو مدنی پھول کچھ عرض کیے, یہ مقتت المدینہ کی مطبوع 152 رحمت بری حکایات, یہ تو لے ہی رہے ہیں, پڑھتے رہے, بڑی برکت, بڑی زبردست واقعات اور حکایتیں, اور پھر ان کے متعلق درس لکھا ہوا, حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, آیتیں لکھی ہوئی ہیں بعض جگہوں پر, پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی رب کریم اشرائے مغفرت کے صدقے میں مغفرت فرما دے. ہمارے مدنی چینل پر نہ جانے کتنے مریض, کتنے پریشان حال, کتنے دکھی, کتنے طرح طرح کے غم و دکھ لیے, پریشانی لیے, اولاد کی, کاروبار کی, قرضوں کی حاضر رہتے ہیں. رب کریم اس ماہ رمضان کے صدقے میں, اس اشرائے مغفرت کے صدقے میں رب کریم اپنے کرم سے ہمارے دکھ درد پریشانیوں پر, ہماری جائز حاجت و مرادوں پر پیارے حبیب کے صدقے میں رحمت کی نظر کر دے اور ہمیں گناہوں سے ستھرا کر دے اور ہمارے گناہوں کی عادت کو رب کریم دور فرما دے پیارے حبیب کے صدقے میں. ایک کاش, ایک کاش, ایک کاش ایسا کرم ہو جائے کہ ہمارے گناہوں کے امراض سے ہمیں شفا نصیب ہو جائے, ظاہری بیماریاں بھی دور ہوں, اللہ کے کرم سے ہماری باطنی بیماریاں بھی دور ہوں. آمین. بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا خدا میری مولا مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما مرحمت فرما باغ فردوس مرحمت فرما دین اسلام پر مجھے یا رب پر مجھے یا رب دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما استقامت تو مرحمت فرما یا خدا میری مغفرت فرما تو گناہوں کو کر معاف یا اللہ گنبد مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما، سر پر آزار کی مغفرت پر فرمایا خدا میری مغفرت فرما باغِ فردوس مرحمت فرما ہے مغفرت فرما میری تجھے صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت